أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واذكر عبادنا إبراهيم وإسحاق ويعقوب ويعقوب أولي الأيدي والأبصار إنا أخلصناهم بخالصة ذكر الدار نادي زين نور الله جل جلاله إجمالي طور صدا انبياءو چه باغی باندیم پا خپل وقتونو کې ابتلاعات راغلی دي دا آغی تذکره کی او سرد ابتلاعاتو آغی صبر کرده او دا اللہ جل جلالهو پا عبادت کی زور لگوله ده او دا آخرت دا پره تیاری کرده نو اللہ جل جلالهو دا نبی علیہ السلام و سلام دا پاره اجمالی طور د انبیاء علیهم السلام نمونه ذکر کوي او داغي وسره وسره صفات هم ذکر کوي نو الله تعالی فرمایي واذکر یاد کا تذکراو کا پر قران ذکر کوي په دې کتاب کې عبادت نه د بندګانو زمونږه چې مونږ ته بندګي کولا ابراهیم اچ ابراهیم علیه السلام او دا رنگی و اسحاق او اسحاق علیه السلام چې دا غزوې او د ابراهیم علیه السلام او دا رنگی تذکره او کا د یعقوب علیه السلام چې دا د ابراهیم علیه السلام نوسیو او د اسحاق علیه السلام زو د دې لار او د زوی او د نوسی د دې هغه ذکر او مکا تذکرہ مکا دیم رایات کا د دې واقعات او ازمایښونه ابتلاعات رایات کا او د دې صبر رایات کا دی په سیک ددا وگا ولل ایدی چې دا خاوندان د لاسونو ول ابصار او خاوندان دستور نو څه مطلب خاوندان دستور وو خاوندان دلیدو او نو ددی مطلب هغه د الک وی د پلان کی لاس رسی خلق یعنی طاقت والده قوت والده خاوندان د لاسونو مطلب خاوندان د طاقت او په عبادت کې د الله په عبادت کې انتهایی زور لګول او خپل انتهایی طاقت ته خرج کړي او ټول بدن هر سید الله جل جلاله د بارا هغه استعمال کړي وی نه قوت عملی بګیو ول ابصار او سترګو والو او ابصار نه مفسرینو چا بصائر فی الدین اغستره یعنی په شریعت باندې پویو د شریعت په اسرار باندې د شریعت په حکمونو باندې پاګه باندې پویو او چا د ابصار نه ابصار القلوب اغستره معرفت و تخاصلو پوی و تحاصلو دا اللہ جل جلالو ذات پی جنگلو والو نو بازو تی ندا یعنی قوت علمی پکیو انا اخلصناهم بخالصت ذکر الدار او اللہ پرمائی انا یکینا منگا اخلصناهم خالص کریو دی لرا بخالصت پیو خالص خبری سرا ذکر الدار چه اغا یاد دکورو نو یاد د کور نه مراد هغه یاد د کور د اخرت ته یعنی هر ټیم وسره د اخرت فکر او داګه د پر تیاری کو د پیغمبرانو سره هر وخت د الله جل جلاله چې کوم اخرت د مؤمنانو د پاره هغه تیار کړي دي نو هغه وت یادو او داګه د پر تیاری کو نو ګره دا یو خاص نعمت دی یو خاص صفت دی چې انسان ته هر ټیم اخرت یاد دي چې زمان سبا اخرت ته تکې دي شي بلرزم کې دي شي بلرزم کې دي شي او انسان دا غیر پر تیاری کی د دې وجه نبی علیہ الصلوۃ والسلام نه په یو موقع باندې صحابه ته پوسو کچې اکی سناس په انسانانو کې خو خيار سوک دي زیات خو خيار نبی اسلام پر مل چې څوک ډیر مرګ یاد ساتي او دا هغه د پاره تیارې کوي خبر ده یا خیرت یادی او دا هغه د پاره مرګ یاد ساتي او دا هغه د پاره تیارې کې ان معنا دا شو چې خیرت یادی او دا خیرت د پاره تیارې کوي او دل تکم د انبیاء او الله جل جلاله د دې صفت ذکر کو چې دې دا خیرت یادو دا خیرت تیارې کو دا یو خاص نعمت ته ها دا خیرت دنیا فکر خارجه سره خبر ده د دنیا د زی د بچو د خپل ځان د ګینې د ګټي وټي داغي فکر او کامل صفت او کامل نعمت د الله تعالی په هغه چا باندې چې هغه سره د آخرت هم فکري ځکه چې کله د آخرت فکري نه دي سره داغه دنیا مله باندې او قبر هم باندې او آخرت هم باندې او د دنیا په فکر سره دنیا صرف کعبه ده شي آباد به شي باغه سره قبر آخرت هغه نه یادي نو دا الله جل جلاله د دې انبیایو یو خاص امتیازي صفت ګرځول چې د آخرت او داغه لپاره دعوت او خلقم اغه ترا بلل او پخپل هم داغه د پر تیاری و انهم عندنا لمن المستفین الاخيار او دې کې یو بل خبر ګور الله پر مهال خوندان د قوت او د طاقت په عبادت کې نو حدیث کې مناجی نبی علیہ السلام فرمای المؤمن القوی خیر احب واحب الى الله تعالی من المؤمن الضعيف في كل الخير ها مومن چې کوي وي طاقت والے وي دي الله ته زیات وخت اره اعتبار سره مهنتي وي مهنت کې شوي طاقت والے د اخرت لپاره تیارې کې زوري لګولې نه ده بهتر دی الله تډیر وخت دی دا مومن چې کم کمزور دي صرف اثر خوځي کامل طریقې سره تیارې نه کوي خو په هر یو کې خیر دی ځکه یو سره ایمان دی او بل سره ایمان دی و انهم عندنا لمن المستفین الاخيار او الله فرمای و انهم یقینا دی چې عندنا زمنګ په نس باندې لمن المستفین خام خد منتخب کړی شوی نو انتخاب شو مستفین صفا کړی شو خالص کړی شو الله تعالی زمنګ په نس باندې الاخيار اخيار جمع د خیر ده د بهترین او دومده خلقونو د بهترین او دومده خلقونو بهترین خلقو وذکر اسماعیل او یاد کې اسماعیل لرا تذکراو کا بهترین تذکراو کا د اسماعیل علیه السلام دان د ابراهیم علیه السلام ولیسع و ذلکفل او د یسع علیه السلام او د ذلکفل علیه السلام کل من الاخیار او دا ټول د بهترین خلقو نبی ادا خبره چې د یسع علیه السلام د تذکره صرف دو ځایونو کې قران کې راغله سورت انعام کې راغلي د اجمالی طور او د تفسیر په نوم راغلي نور تفصیلی احوال د نشته او دومره بعض مفسرین لیکلي د بنی اسرائیل نو او د حضرت الیاس علی السلام د ترز و لکه د خبره بایبل کې موجود دي د اهلی کتاب په کتاب کې کتاب الصلاتین اول باب نلسم نمبر کې د تذکرہ ده اده غرنګ ذوالکفل بارک ذوالکفل چې دلته کې تذکرہ ده او په سورت انبیاء 85 نمبر آیات کې هم تذکرہ شته د دې بارے کې بعضی وینه د حضرت عیسی علی السلام خلیفہ او بعضی وینه نبی نو ولی او بعضی وینه نبی بس صحیح خبر ادا ده الله تعالی ته علم دی خو بهر حال پری باندې مصائب راغلی او الله تعالی نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته اجمالی تور مخ کې کړو چې د دې تذکرہ مخله د الله پیغمبرانو مصائب پر راغلی صبر وکړو الله بهترین بندگانو د الله جل جلاله دی په سي اقتدا وکا او دیو الله ته رجوع کړي وا نووس کور تذکراو کې بهترین تذکرہ بری قران تذکره والا قران کې د اسماعیل علی السلام ولیسع او د یسع علی السلام و ذلکفل او د ذلکفل علی السلام کل من الاخيار دا ټول د بهترین خلق دلته ونه وي چې کل من المستفین ټول منتخب کړي شو خبر ده انده نه زکه فرق دی استفا کې فرق دی تفاوت شته د بازو استفا اومدل نبی اسلام د ټول نه افضل ندی وجنا اخیار لفظ ټول غرو اگر چې مس کې فرق موجود مزاله بولنه ور قران کا عبادتنا بندگان زمونږه ابراهیم او اسحاق او يعقوب عليه السلام اولی الایدی خواندان دل اسنو ولا بصار او دسترغو یعنی خواندان د قوت او عبادت او علم کی ان اخلصناهم الله یقینا من خالص کړو دی لرا به خالصتن په یو خالص خبر سرا په یو خالص صفت سرا ذکر دار چې هغه یاد دهانی د کوروا یادول د کور د اخرت او انهم یقینا دوی چو عندنا زمون پنس باندې لمن المستفین الاخيار خام خد منتخب کړی شوی خلکو او ور خلکو نو ور کوریات کا اسماعیل او یسع زلکف علیهم السلام وکل او دا ټول چې من الاخيار د عمده او د بهتر خلکو نو الحمدلله رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والسلام والسلام علی رسول محمد وعلى اصحاب اجمعین الله سبحانه و تعالی فرع عن سید ابن خیر برکت سید یا الله طاقت او قوت عبادت کړه نصیب کړه الله کریم الله طاقت او قوت عبادت کړه علم کړه مستا کتاب ته ناست کړه او ریدو کې دې سره محبت کړه هر کس قوت او طاقت را نصیب یا الله خیر زمو سره یا فکر پیدا کړه هغه لپاره دې تیاره توفیق را نصیب کړه یا الله دنیا او پریشانه زمو کم کې اسانی او سہولت راکړه یا الله د خیرت د فرفرات راکړه دې تیاره توفیق راکړه یا الله رضی الله عنه.